stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Restauracje i bary nie zostaną otwarte wcześniej niż planowo za 2 tygodnie, zapowiada minister zdrowia. Kolejny dzień poszukiwań 2 nastolatków ze wsi Ledno, dziś w okolicach Pomorska. Nowy sposób na przestępców i piratów drogowych będzie miała stołeczna policja. Nie ma się co spodziewać wcześniejszego otwarcia restauracji. Nadzieje właścicieli i miłośników jedzenia na mieście studzi minister zdrowia Adam Niedzielski. Termin otwarcia restauracji i tak już przyspieszono o 1 dzień. W środku będzie można jeść od 28, a nie od 29 maja, jak wcześniej zapowiadano. Ten plan, mimo poprawiającej się sytuacji epidemicznej, pozostaje aktualny, mówi szef resortu zdrowia. Nie popadajmy z jednej skrajności w drugą. Cały czas musimy być bardzo ostrożni i przede wszystkim obserwować, jakie są skutki. Jeżeli popatrzymy sobie, że pierwsze decyzje, które były podejmowane o luzowaniu, są tak naprawdę od 1 maja. Mamy teraz kolejny krok po 1 maja, bo dzieci wróciły z klas 1-3 do szkoły i widzimy, że nie ma przyspieszenia pandemicznego, dlatego możemy dalej konsekwentnie realizować plan. Restauracje mogą sprzedawać jedzenie na wynos, a od jutra będą mogły przyjmować gości w ogródkach na świeżym powietrzu. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 3288 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 289 osób. Tydzień temu nowych przypadków było 2 razy tyle, co dziś, a zgonów więcej o ponad 160. Czwarta doba poszukiwań 13- i 15-latka ze wsi Ledno w województwie lubuskim. Chłopcy zaginęli w poniedziałek. Nastolatków nadal nie udało się odnaleźć. Od rana akcja poszukiwawcza prowadzona jest w okolicach Pomorska koło Sulechowa. Prowadzi ją w bardzo trudnych warunkach około 50 strażaków. Jak mówi Mirosław Pacyna ze Straży Pożarnej, poszukiwania chłopców utrudnia wysoki stan Odry i porywisty nurt. Warunki są trudne ze względu na to, że jest ciężki teren. Czasami trzeba pokonać sporą odległość, żeby dostać się do brzegu rzeki Odry. I szybki nurt rzeki nie pozwala też na wykorzystywanie nurków. W pierwszym etapie nurkowie byli wykorzystywani, ale nurt był tak silny, że oni po jakimś czasie byli bardzo zmęczeni. I w tej chwili działania są prowadzone z wykorzystaniem łodzi ratowniczych i sonarów. Poszukiwania obserwują z brzegu rzeki mieszkańcy Pomorska, którzy mają nadzieję, że policjantom i strażakom uda się odnaleźć zaginionych chłopców. Starają się, no widać, to już któryś dzień z początku tutaj latał i śmigłowiec latał i łódkami, no dzisiaj to samo, dzisiaj dodatkowo jeszcze policja chodzi po brzegach, próbują. No nie wiem, czy to skuteczne to jest po tylu dniach, nie? Czy to coś będzie z tego, nie? I woda przybiera jeszcze i coraz ciężej będzie im, nie? A w ciągu 3 dni poszukiwań policja i strażacy przeczesali z lądu, wody i powietrza obszar o powierzchni około 2,5 tysiąca hektarów. Przez konflikt w Strefie Gazy kolejne zamieszki na tle etnicznym wybuchły w miastach w Izraelu i na zachodnim brzegu Jordanu. W nocy izraelskie i palestyńskie bojówki niszczyły budynki, samochody, a na ulicach dochodziło do samosądów. Do zamieszek dochodzi na terenach, na których mieszkają zarówno Żydzi, jak i izraelscy Arabowie. W mieście Lod, które z powodu wcześniejszych starć zostało zamknięte, podpalono kolejną już synagogę. W jednej z dzielnic Tel Awiwu arabscy napastnicy pobili izraelskiego żołnierza, a w innej dzielnicy izraelskie bojówki atakowały dziennikarzy jednej z telewizji. W mieście Akre arabskie bojówki podpaliły Centrum Kultury, a w Lod starożytne muzeum. Wcześniej dochodziło też do publicznych linczów Arabów przez izraelskich ekstremistów, którzy zwoływali się w mediach społecznościowych. Do miast podwyższonego ryzyka wciąż ściągane są posiłki wojska i policji, ale jak dotąd nie powstrzymało to samosądów i zamieszek. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ostrzegł w nocy, że każdy, kto łamie prawo, zostanie surowo ukarany. Minionej nocy w różnych miastach Izraela zatrzymano 400 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Warszawska policja będzie miała nowy sposób na przestępców i piratów drogowych. Przygotowuje system automatycznego odczytywania numerów rejestracyjnych aut. Czytniki pojawią się m.in. w nieoznakowanych samochodach. Policja będzie też korzystała z monitoringu miejskiego, a także z systemów Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystko po to, by szybciej namierzać przestępców, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. To narzędzie może być wykorzystywane także przy takich działaniach jak Czalta, gdzie bardzo często w przypadku poszukiwania dzieci mogą pojawić się informacje związane chociażby z pojazdami, którymi poruszają się sprawcy uprowadzenia, i w tego typu sytuacjach również będzie to narzędzie, które nam pomoże skutecznie, jeszcze bardziej skutecznie działać. Policjanci zapewniają, że system nie będzie wykorzystywany do inwigilacji obywateli, a jedynie do wykrywania przestępstw i wykroczeń. Jak mówi inspektor Sławomir Cisowski, chodzi także o przewinienia drogowe. Będzie można naprawdę w bardzo wielu sytuacjach sięgać po ten system, nie tylko do odnajdywania kradzionych pojazdów, ale również dla podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, chociażby wyłapując kierowców naruszających przepisy, na przykład poruszających się buspasem. System ma być gotowy w ciągu 3 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską więcej chmur niż słońca, prawie w całym kraju możliwe przelotne opady. W centrum i na południowym wschodzie burze z gradem. Od 14-15 stopni na południowym zachodzie do 21 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi znajdą Państwo na stronie 24 Pikniku Naukowego. Niezwykłe filmy, warsztaty i webinary dostępne tylko na pikniknaukowy.pl. Organizatorzy: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za odkurzacz automatyczny na raty w Media Expert płacić 11 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy odkurzacz automatyczny 11 zł? No to by było super. I RRSO 0%. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to. Od soboty w Lidlu szynka wieprzowa XXL 8,99 za kilogram. Żel do prania Persil różne rodzaje, tylko 39,99 za 5 litrów. Oraz papryka czerwona 38% taniej, 7,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na 8,5 minuty po godzinie 13. Trójka do trzeciej. Witamy Państwa, to trzecia odsłona naszego spotkania. Za konsoletą Kasia Fyrst-Wojtkowska. Program przygotowała Gosia Jakubowska i Piotr Firan. My spędzamy z Państwem czas do godziny 15. Shaping up, then checking out on the prison bus. mine hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Zdarza nam się czasem pomyśleć, że w mieście najważniejsza jest jego architektura lub ciekawe restauracje, sklepy, no ale to wszystko jest ważne z punktu widzenia człowieka. A przecież w mieście żyją nie tylko ludzie, bo żyją też koty, psy, gołębie i mnóstwo innych zwierząt. Muzeum Warszawy przygotowało wystawę. Zwierzęta w Warszawie, tropem relacji, tym zwierzęcym tropem możemy przejść po historii stolicy i zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście ludzi do całej reszty innych mieszkańców miasta. Wszyscy kojarzymy miasto jako wielkie skupisko ludzi, ale nie jesteśmy ich jedynymi mieszkańcami. Tutaj w tej pierwszej sali, która otwiera wystawę Zwierzęta w Warszawie tropem relacji, prezentujemy cztery eksponaty pochodzące z naszych zbiorów. Pokazują Warszawę i zwierzęta w niej, które są dla nas takie emblematyczne. Pokazują, jak zmieniały się relacje między ludźmi a zwierzętami w Warszawie. Na wystawę Zwierzęta w Warszawie tropem relacji zabrała nas kuratorka Muzeum Warszawy Lena Wicherkiewicz. Kości z naszych zbiorów archeologicznych wykopane tutaj na terenie Starego Miasta. I one są świadectwem po prostu, że tak powiem, kuchni mieszkańców Warszawy. No i są dla nas też źródłem wiedzy o tym, jak żywiono się w Warszawie. A znalazły się tutaj dlatego, że ta rycina Canaletta pokazująca Warszawę pokazuje też sposób życia w mieście i gospodarkę miejską, która była taka miejsko-wiejska. Miasto się gdzieś żywiło. Trzecim obiektem jest rysunek Włodzimierza Bartoszewicza, przedstawiający już taką bardzo konkretną relację między człowiekiem a zwierzęciem. A postać słynnej warszawskiej gołębiarki Kazimiery Majchrza, która opiekowała się gołębiami. I cytat towarzyszący tej pracy, słowa malarza Jerzego Nowosielskiego dotyczącego życia emocjonalnego zwierząt, tego, że one mają podobne życie jak my i komunikują się z nami. Uważają panie, że im więcej gołębi w Warszawie, tym lepiej? Nie. A dlaczego nie? Bo są brzydkie. A jakieś inne zwierzęta? Oprócz gołębi i szczurów, reszta jest okej. Generalnie środowisko miejskie jest bardzo nieprzyjazne dla zwierząt. Cezary Wyszyński z Fundacji Viva. Wybetonowane ulice, mała ilość drzew, brak dostępu na przykład do wody pitnej, no to są wszystko rzeczy, które na pewno powodują, że tym zwierzętom się nie mieszka w miastach dobrze. Ale mieszka się coraz lepiej. Na pewno ten ogólny wzrost świadomości w społeczeństwie również przekłada się na dobre działania dla zwierząt żyjących w mieście. Dobrych inicjatyw się pojawia coraz więcej. Oczywiście nie każde też są te inicjatywy pożyteczne, bo czasami coś, co nam się wydaje, to jest działanie bardzo dobrym dla zwierząt, na przykład dokarmianie ptaków, może się odbywać z ich szkodą, chociażby dlatego, że większość osób dokarmia je chlebem, który jest trujący dla ptaków. Także myślę, że tutaj dużo jeszcze trzeba wiedzy do przekazania, tak żeby te dobre intencje ludzi były z korzyścią dla zwierząt. Tą wystawą chcielibyśmy skłonić do refleksji o tym, że myśląc o mieście, moglibyśmy pomyśleć o tym, że ta przestrzeń, czy to zewnętrzna, czy ta właśnie wewnętrzna domowa służy nie tylko nam, ale też zwierzętom i moglibyśmy myśleć także o ich dobrostaniu, o tym, że podobnie jak my mają swoje potrzeby i uczucia. Wystawę Zwierzęta w Warszawie można zobaczyć całe szczęście na żywo, a nie przez internet na rynku Starego Miasta. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie bawię się. siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko sobie tańczę. Zostaję tu na zawsze. Dopóki robię to, co chcę. Ja dobrze bawię się. Bez ciebie bawię się. Okay. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się. Póki robię. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Zaczęliśmy od zwierząt, to teraz o opakowaniach. Naszym gościem jest Jacek Organiściak, student Politechniki Łódzkiej, a to a propos pomysłu na wielorazowe opakowania kurierskie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To rozwiązanie proekologiczne. No i pytanie, czym są zielone polimery i do czego może służyć takie opakowanie, jeśli chodzi o firmy kurierskie i przesyłki? Zielone polimery są to polimery, które tak naprawdę są odpadami, i możemy je tak naprawdę użyć kolejny raz, tak? Czyli są to butelki, korki, nakrętki. I wielorazowe opakowanie kurierskie jest przeznaczone do zwykłych przesyłek kurierskich. Mhm. Jest ono wytworzone z tych rozdrobnionych polimerów, są uformowane dzięki termoplastyczności. No i jeśli na przykład takie nasze opakowanie uległoby uszkodzeniu, wtedy możemy je ponownie rozdrobnić, sporo temu formować. Czyli ważne, no tak, czyli ważne jest, żebyśmy sortowali odpady, tak żeby ten surowiec trafiał w odpowiednie miejsca. Mhm. Tak, dokładnie. Jeśli będziemy sortować, tak jak pan powiedział, będziemy mogli odzyskać go z powrotem i na przykład takie opakowanie kurierskie, jak tutaj zaproponowaliśmy w konkursie, będzie można wytworzyć. Co było głównym powodem stworzenia tego projektu, panie Jacku? Powodem była duża ilość opakowań i śmieci. Tak naprawdę podczas pandemii wszyscy zamawialiśmy przesyłki kurierskie. No i skłoniła nas do tego po prostu duża ilość odpadów. Tak? Przenosimy te przesyłki do domu, zostajemy później górkę odpadów, musimy je wynieść do śmieci i tak naprawdę jest bardzo duża ilość tych odpadów. Są to folie, jest to makulatura, tak? Mhm. Czy to opakowanie może być także używane w branży spożywczej? Bo tak sobie myślę, że obok firm kurierskich, z których wszyscy korzystaliśmy robiąc zakupy przez internet, także sporo osób zamawiało jedzenie. Co pan na to? Myślę, że nie byłoby tutaj najmniejszego problemu, ponieważ są to polimery, one są odporne na różne kwasy, zasady i tak dalej. Tak? I ewentualnie, no, jeżeli takie opakowanie było, nie wiem, dostarczone, powiedzmy, czy opakowanie przez producenta, tak jakieś, nie wiem, pietruszka, powiedzmy, w opakowaniu foliowym, to myślę, że nie byłoby problemu. Ewentualnie jakaś dezynfekcja, tak, środkiem jakimkolwiek, najprostszym alkoholem, tak, i wtedy myślę, że kolejny raz można było takie opakowanie użyć. Panie Jacku, rozumiem, że to była praca na zaliczenie. Musiał pan posiedzieć, pomyśleć i nagle okazało się, że jest to możliwe, tak? Znaczy tak, nie jestem jej jedynym autorem, jest jeszcze również Piotr Długosz, niestety nie mógł się dzisiaj pojawić razem ze mną. No, zgadza się. No, skłoniła nas do tego pani magister Anna Kozieł, która nam zaproponowała po prostu wzięcie w udziału. No i spróbowaliśmy, udało się. Mm-hmm. Kiedy możemy się spodziewać tego typu opakowania na rynku? Są już jakieś plany? Niestety planów nie ma. Jest to projekt koncepcja, tak? Jeżeli by znalazł się jakiś inwestor chcący zainwestować, to myślę, że no, dosyć szybko mogłoby się pojawić na rynku.

Godzinę pozostało do 14:00 w naszym studiu Łukasz Szwed. Dzień dobry. Dzień dobry. Akademia Rozrywki. Pan dziś tak na zielono, czy to jest khaki, czy to z okazji wiosny? To z okazji Dnia Kierowcy. Dzisiaj obchodzimy Dzień Kierowcy. Czy pan ma zieloną tapicerkę w aucie, tak? Mam zieloną. Się tak zlewać. Martwi mnie to, że pan tego nie wie. No nie wiem, no. Że ani słowa nie było na antenie wcześniej o kierowcach. Znaczy, dobrze, Dzień Kierowcy jest, to wiem, oczywiście, że o tym dlatego wiem. Dlatego wszyscy kalendarz. Się pozdrawiamy, mijając autobus bądź ciężarówkę, machamy, uśmiechamy się. I zwracamy uwagę na innych uczestników, także po to ważne, wszyscy jesteśmy razem. To zawsze. Bezpieczeństwo. Jakiś temat przewodni Akademii Zarywki dzisiaj? No właśnie, Dzień Kierowcy, pomówimy o kierowcach, pomówimy o bezpieczeństwie na drodze, ponieważ zawsze staram się, żeby Akademia była, no choć trochę edukacyjną audycją. To proszę bardzo. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj obchodzimy właśnie Dzień Kierowcy Zawodowego. To są ci ludzie, którzy nas wożą do pracy, którzy wożą nasze jedzenie do sklepików. To są kierowcy, kierowcy ciężarówek. Wszystkim Państwu życzymy szerokości. Zaczniemy może od piosenki na poprawę nastroju. Niech to będzie Janusz Rewiński, Mój Stary Star. Szanowny Panie, Wojciechu Manie, sercem mym targa, skarga i żal. Dlaczego Henika nie ma w piosenkach, co ciężarówą posuwa w dal? Jakiś Jim Trakiem toczy się szlakiem, z Willym Halejem Highwayem gna. Napiszcie o mnie jakąś melodię, o Heńku starze, co stara mam. Mój stary star, przez mój mnie wiezie kraj, przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Mój stary star, ze Starachowicy wóz, na rękach smar, a w kierownicy luz. Mój stary star, na pace wozi gruz, a czwarty gar nie dbali dawno już. Z samego rana poszła mi pana, wieczorem pękło, sprzęgło i bał. Jadąc pod górę urwałem rurę, w dużym naręcznym zakręty brał. My name is Henryk Star, Star Henry, and my profession is transportation products for the money. But you, autostopper, hear me, you are my friend and I take you for nothing. Raz dróżnik pijany spuścił szlabany, zapory, tory, a w środku ja. Ledwo zdążyłem, lampy pobiłem, szlaban się złamał, a była mgła. Mój stary star na straży nocą stał, choć mijał czas, on bronił innych aut. Mój stary star nad ranem ruszył w dal, nie było kraks, a dróżnik dalej spał. Mój stary star pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. A wieczorem na bazę, jak do cichego portu, płyniemy razem. Star Heniek i jego stary Star 25, dwie gwiazdy polskiego transportu. Stary Star, pozwolę na idę. Witam Państwa w naszym magazynie motoryzacyjnym. Jak doskonale orientuje się większość zmotoryzowanych, statystyki minionego roku mówiące o bezpieczeństwie na naszych drogach no niestety nie są optymistyczne. Mimo policyjnych kontroli, mimo mandatów, kolegiów, akcji, upomnień, kierowcy w dalszym ciągu lekceważą sobie podstawowe przepisy ruchu drogowego. Z naszym mikrofonem towarzyszymy dzisiaj patrolowi policji, który właśnie zatrzymał kolejnego kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Panie władzo, śpieszę się do szpitala, jadę, takie nieszczęście, młodź do analizy, natychmiast muszę zawieźć. Tu każda sekunda jest droga, kochani. Co mi pan co? To opowiada, gdzie pan ma ten moc? No, na razie w sobie, dlatego bardzo się śpieszę, rozumiesz? Przekroczył pan prędkość, tu wolno jechać 40, będzie mandat. Panie kochany władze, jaki mandat? Popatrz pan tu na to zdjęcie, no patrz pan tu, no. A któż to jest? Mój szwagier Tadzik, patrz pan, jaka marnota, jeszcze miesiąc temu chłop był, proszę pana, na schwał. To ja dla niego ten młodz, to strasznie pilne. Co mi pan tu bajeruje? Jak to? Mocz za szwagra pan jedzie? Za szwagra, tak, zgadza się. On bidulka taki słaby, że sam nie da rady, a trzeba sobie pomagać. Tu niech pan władza się nie gniewa. Ja do pana żalu żadnego nie mam. Zdrowia życzę w nowym roku i żegnam. Stop. Jakie żegnam? Co? Płaci pan mandat 50 zł. Co? Ile? 50 zł? Joj, toż na stare będzie 50 tysięcy. Tyle pieniędzy. Nie tyle 50, a 500 tysięcy. Co? Pół miliona, panie? Zabić mnie pan chcesz? Przy takim nieszczęściu zamiast współczuć, to jeszcze zrujnować chcą biednego emeryta? Pan jest emerytem? Nie, ale wczuwam się w ich trudną sytuację, tak jak pan powinien wczuć się w moje położenie. A, płaci pan. A skąd ja panu wezmę taką furę pieniędzy? Na pół miliona to ja muszę pół miesiąca tyrać. Płaci pan, czy kierujemy sprawę na kolegium? No już dobra, płacę na kolegium. Będziesz pan miał wydać z 200? Oj, z 200 to będzie kłopot. Nie ma pan drobniejszych? Nie mam, kochany, wziąłem cały dobytek na wszelki wypadek, jakby się szwagrowi pogorszyło. Wiesz pan, ile teraz kosztuje trumna? O, ja chętnie panom rozmienię, bardzo proszę. O, znalazł się pomocnik. Prosił to pana? No ja no, chętnie rozmienię, mam drobne 50. Mam drobne 50, tylko nie zauważyłem. Proszę pan. Dziękuję. I na tym kończymy kolejne wydanie naszego magazynu dla zmotoryzowanych. Do usłyszenia. Znalazł się adwokat, sam sobie rozmieniaj, baranie. Kabaret Elita, magazyn motoryzacyjny, jak uniknąć mandatu. No właśnie, jak uniknąć mandatu? Znam jeden sposób, to jazda zgodnie z przepisami. Ewentualnie można też zasłonić się moczem szwagra, udawać głupiego. Odradzam natomiast przekupstwo, to nie przechodzi. W każdym razie czasem do takiej kontroli dochodzi. A przed nami Andrzej Rosiewicz, Chłopcy Radarowcy. Podobno Andrzej Rosiewicz miał kłopoty przez tą piosenkę z policją. No, nie lubili go za bardzo, choć według mnie ocieplił wizerunek drogówki. Dyskoteka, jadą chłopcy radarowcy, niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Życie takie zna przypadki, jadą sobie za rogatki, staną sobie gdzieś w szuwarach, płocie dziura jakaś para, licznik już notuje, wszystko rejestruje, szybkie przekroczenia czeka na jelenia. Jechał sobie raz księgowy, robotnikom wiózł wypłatę, chociaż pracy był wzorowy, też przekroczył małym Fiatem. Już go mają chłopcy radarowcy, więc zapłacił 300, bo to był artysta. Jechał sobie, powiem szczerze, poborowy na rowerze, mijał lasy, czarne chmury, jechał szybko, było z góry, za zakrętem stali, rower mu zabrali. Chłopcy już się cieszą, żołnierz idzie pieszo. Jechał sobie od Dąbrowy, młody, śliczny, dzielnicowy, na motorze w dezabilu, na wycieczkę po cywilu. Też go mają chłopcy radarowcy, dostrzegli go z dala, zapłacił górala. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. Czas by już na finał, puenta się zaczyna. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał. Co się stało, dziadku? Co tak machacie? Zgubiliście się w lesie? Siadajcie, podwiozę was. Dzień dobry, sierżant Szukała. Kontrola drogowa. Dokumenty, panie kierowco, dokumenty. Jak? Policja drogowa? W tym worku po śmieciach? A gdzie mundur? Policja nie ma pieniędzy, dlatego mam na sobie uniform zastępczy. Tak? Tak. A może też mam na sobie uniform zastępczy? Jestem komendantem i wywalę pana z roboty na zbity pysk. Nie jest pan komendantem. Skąd pan wie? Komendant chodzi w kartonie po pomarańczach. Dobrze, dobrze, dosyć tych dyskusji. Panie kierowco, zatrzymałem pana, bo radar wykazał, że przekroczył pan prędkość. Radar? Tak. Jak policja nie ma pieniędzy, to skąd wam się nagle wziął radar? Mamy radar zastępczy. Zastępczy z czego? Z nietoperza. Tam wisi. No dobra, no i ile jechałem? Według niego poruszał się pan 6 razy szybciej niż mniszek leśny żółtopławy. No, czyli 130 na godzinę. Ale jak ja się mogłem poruszać 6 razy szybciej niż mniszek leśny żółtopławy? Jak ja się poruszałem żukiem. Żukiem zardzewiałym pospolitym. Proszę pana, proszę pana. W tamtym tygodniu był taki, co jechał 8 razy szybciej niż mniszek leśny żółtopławy, a jechał komarem. Komarem polnym pierdzącym. Dobrze. Dosyć tych dyskusji, panie kierowco. Będziemy pisali mandacik. Miałem kiedyś taką samą torbę jak pan, ale ją wywaliłem na śmietnik. Panie Mąkosa! Skąd pan wie, że Mąkosa? Było napisane na torbie. Panie Mąkosa, ponieważ policja nie ma pieniędzy, wypisałem panu mandat na starej gazecie. Proszę, formularz zastępczy. Ile? Człowieku, ciebie ten nietoperz pogryzł? Czy ja w życiu tyle nie zarobię? Spokojnie, spokojnie. To jest tegoroczny deficyt budżetowy. Pan płaci to tutaj, napisane węglem. Zbiera pan punkty? A co jest do wygrania? Powtórny kursik prawa jazdy. To co, wymieniamy na nagrodę? Nie, no błagam pana, niech mi pan puści. Błagam pana, niech mi pan puści. Ja naprawdę nie mam przy sobie pieniędzy, w domu jest, żona jest w ciąży, wszyscy są w ciąży, tylko mi się jakoś tak cudem udało, naprawdę. No. Błagam pana, mam przy sobie raptem 10 zł, nic dzisiaj jeszcze nie jadłem. No pan co, no bardzo proszę, niech pan zapłaci. No, niech pan mnie puści. Nie, no niech pan zapłaci, niech ja pan... w ogóle nie mam w ogóle pieniędzy, a ostatni raz to jadłem tydzień temu. Wie pan co, ja jadłem tydzień temu? Co? Rosół. Rosół, no to człowieku, no czego ty chcesz? Wie pan z czego w ogóle ten rosół? Z czego? Z koguta. No to bardzo dobrze. No tak, akurat. Tylko, że tego koguta to myśmy ściągnęli z radiowozu. Przerażająca rzeczywistość drogowych kontroli. Panowie policjanci, nietoperz nie jest najlepszym wyjściem. To był oczywiście kabaret moralnego niepokoju. Według mnie prędkość jadącego samochodu najlepiej jest mierzyć na oko. Policjant puszcza oko do kierowcy i jeśli ten zdąży się uśmiechnąć, to znaczy, że jechał prawidłowo. Jeśli nie, to znaczy, że jedzie za szybko, no bądź zapadł w drzemkę. A za chwilę The Blenders, czarny ciągnik, pojemność 2400, imponująca trzeba przyznać. Nie wiem, czy traktorzyści zaliczają się do zawodowych kierowców, chociaż może bardziej do offroadowców. Ursus C360 Propan Pro Enduro i żadna skiba nie może czuć się bezpiecznie. We'll be right back. 400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Z mamy skóry i komputer. Klimatyzer, serwo, wiatrak, szyber, kółko, swuter. Piskać, piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Podróże dookoła świata. Rejs po Karaibach przypominał zestaw baśniowych pocztówek. Na Antigi taksówką wybrałem się na plażę, gdzie na parę godzin zaległem pod palmami. Całe St. Martin objechaliśmy w parę godzin w zbiorowej wycieczce. Trudno było odmówić sobie przyjemności odwiedzenia wyspy, w końcu mojego patrona świętego Marcina, o powierzchni niecałych 100 km kwadratowych, której północ należy do Francji, a południe do Holandii. Podział sięga czasów pirackich, połowy XVII wieku, a różnice i dziś można zauważyć na pierwszy rzut oka. Na południu eleganckie porty jachtowe, na północy urok typowo galijskiego nieładu. Na brytyjskich Wyspach Dziewiczych wylądowaliśmy na Tortoli, skąd można było przeprawić się na niezwykle malowniczą wysepkę o prowokacyjnej nazwie Virgin Gorda. Tłusta dziewica okazała się jednym z najpiękniejszych miejsc na całym globie. Malowniczo wypolerowane skały, zatoczki, groty, małe, głębokie kaniony wypełnione kryształową wodą. Przypominało to wszystko Capri, tyle że było zdecydowanie cieplej, a ryby, łącznie z napotkaną gigantyczną barakudą, zdecydowanie większe. Pobyt na Santo Domingo w rozległym ośrodku, po którym poruszało się w miniaturowych wagonikach, urozmaicały wycieczki. Do Santo Domingo, najstarszego miasta Nowego Świata, i na półwysep Samana, położony w północnej części kraju, gdzie atrakcją był wjazd konno na miejscowy wulkan i kąpiel w sadzawce u stóp wodospadu. Szczególnie emocjonująca okazała się podróż powrotna w Ulewę, kiedy gliniaste ścieżki zamieniły się w rwące potoki. Cud, że nasze konie nie połamały nóg, ale widocznie przywykły do tego rodzaju przygód. Niemniej emocjonująca, a nawet więcej, była wyprawa na wieloryby, które o tej porze przybywają tu z północy celem wydania potomstwa. Pościg za humbakami, z których najłatwiej można było zobaczyć olbrzymie płetwy ogonowe, przypominał najlepsze sceny z Moby Dicka czy 15-letniego kapitana, gdzie, przypomnę, w spotkaniu z morskim kolosem zginęła cała dorosła załoga. Kolejny rejs z roku 2013 miał dwa cele. Spotkanie z synem i jego amerykańską rodziną oraz uzupełnienie domowej mapy świata o kolejne wbite w nią chorągiewki. Stąd na szlaku pojawił się archipelag Bahama, amerykańska część Wysp Dziewiczych, St. Thomas, Turks and Caicos oraz Puerto Rico. Ciekaw byłem bardzo tego kraju, który ma status państwa stowarzyszonego z USA i cały czas zastanawiam się, co powstrzymuje jego mieszkańców przed pełną akcesją. Duma narodowa? Czy jakaś głębsza kalkulacja? Czyżby obecny status dawał same przywileje, za to bez obowiązków? Możliwe. Z całego rejsu najlepiej pamiętam wyjazd na nurkowanie w Nassau. W ulewnym deszczu wydawało się na tamtejsze warunki lodowatym. Za to zanurzenie przypominało skok do wrzątku. A wynurzenie po kilkunastu minutach w tropikalnym, palącym słońcu wywołało szczery zachwyt. Przy okazji wyprawy dowiedziałem się, jak teściowie mojego syna, Barry and Lorraine, spędzają czas na emeryturze. Na lato zamykają swój domek i wyjeżdżają kemperem na Florydę, gdzie podróżując od jednego golfowego pola do drugiego, oddają się rozrywce. Ponieważ Barry strawił życie w Fort Meade, pracując w słynnej, osławionej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, NSA, próbowałem wyciągnąć z niego to i owo do moich książek. Niestety zbył mnie krótkim zdaniem. Gdybym ci powiedział wszystko, co wiem, musiałbym cię zastrzelić. To był felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W poniedziałek zapraszam na powtórkę z rozrywki o 13.45, a przed nami piosenka do samodzielnego nucenia dla wszystkich kierowców, którzy kleją się do tylnego zderzaka. Proszę państwa, tam naprawdę nie ma nic ciekawego. Tomasz Szwed, początkującego kierowcy, poradnik, a Łukasz Szwed żegna się z państwem. Żelec w barze leśnym, zjadłem flaki i czekałem na swój zgon. Gdy na parking zajechała ciężarówka, to na burcie miała napis Spedycjon. Dwóch kierowców z niej wysiadło, drzwi trzasnęły. Przy stoliku obok siedli, jedli też. Mówi starszy, słuchaj młodziak i obserwuj. Jeśli kiedyś do swej mamy wrócić chcesz, zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Pod Opolem w CBN-ie brałem napęd. Biorę dużo, bo przede mną drogi szmat. Jakiś wieśniak z gminy Lucień nagle na mnie leci z kluczem, więc spokojnie burakowi mówię tak. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Raz na trasie zatrzymała mnie panienka. Piękna była, niczym jakiś złoty sen. Wszystko było dogadane, ona nagle mówi nie, bo wolisz country od muzyki grupy jam. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł.